राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 13 सितंबर 1999, सायं लगभग 4 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपको प्रणाम कहा पहले। मैंने मेरी पत्नी का परिवार नियोजन दूरबीन के द्वारा 1984 में अज्ञानता के कारण करवाया। 1984 में दूरबीन से परिवार नियोजन करवाया मेरी पत्नी का, ऐसा लिखा है। मेरी पत्नी आपके बीकानेर में सत्संग में गई तो आपके द्वारा परिवार नियोजन के बारे में जानकारी मिली तो घर पर मेरे से बहस हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं डॉक्टरों से जानकारी लूंगा। फिर मैं बीकानेर अस्पताल में गया, डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने पत्नी को दिखाने की बात कही। मैंने 1995 में ऑपरेशन खुलवा लिया। उसके बाद मेरी पत्नी से एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या आज 3 साल की है और उसमें सत्संग के बहुत गुण हैं। कन्या अपनी माँ के पेट में थी तब वो आपकी सत्संग सुनने जाती थी। अब उस कन्या में आपकी सत्संग की बहुत रुचि रहती है। एक तो वो छोटी बच्ची श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव खूब अच्छे तरह से कीर्तन करती है और आपकी सत्संग में बहुत ध्यान से बैठी रहती है। आज भी वो उपस्थित है। इस प्रकार से ऑपरेशन खुल भी सकता है। अब मैंने जो पहले ऑपरेशन करवा लिया था उसका मुझे पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप नहीं। मनुष्य पाप का बढ़िया प्रायश्चित क्या है, क्या दशा होगी भगवान जाने। ये डॉक्टरों के लोभ के कारण से राम राम राम राम राम राम समाज की दुर्दशा होगी। इस लोभ के कारण से खुलवाते नहीं। जब डॉक्टर खोलते भी नहीं, 2-3 बार खोलते खोलना नहीं। ये 3 कर लिया उन्होंने और ज्यादा दिन हो जाने पर खुलता भी नहीं। ऐसे भी डॉक्टर कमरों ने कही है भाई कि हर एक दिन हो जाता पेट खुलता नहीं, पेट ठीक नहीं होता, ऐसा भी कहा है। अब कितना दिन से कराया है पता नहीं, कितना दिन से खुलवाया। ये 11 साल में तो बात झूठी बात है। ये बात झूठी है कि ज्यादा दिन खुलता नहीं, 1100 बाद भी खुल गया। 1984 में तो ऑपरेशन करवाया और 95 में वापस खुलवा लिया। 11 वर्ष हो गया तो झूठी बात है, साफ सीख करना चाहिए आप लोगों को। परंतु खुद ही बीन मुख ले लाना पड़े तो चाली बाप ने पाई करे। मेरे खुद लड़ा पड़े तो जानी बाप रे भाई करे। ये खुद ही जैसी है क्या दे शब्द अच्छा नहीं हुआ तब क्या करे बोलो। ए तू माँ हो, माँ माँ माँ तभी माँ हो सकती हो, नहीं तो माँ नहीं हो। तुम डाकर हो, डाकर डाकर डाकर पुत्रादी सर्पणी सर्पणी सिद्धांत को भी भाई सर्पणी पुत्र को खा जाए और बेटे को खा जाए, सर्पणी हो, इसी लायक कान लायक नहीं हो। 11 वर्षों में भी खुल सकता है, क्यों 2-3 वर्षों में खुलता ही नहीं, फिर ठीक होता ही नहीं। ये मेरे को बात मिली है जोधपुर में, क्या वैसा ज्यादा विपर्श नहीं खोया, जल्दी जल्दी गए तो हो सकता है, पर खोलते है नहीं, डॉक्टर खुद खोलते नहीं कि 2-3 बालक है नहीं खोलेंगे। इसे बालक कितने थे? 11 वर्ष। नहीं, बालक कितने थे? उसके बाद एक कन्या हो गई। नहीं नहीं, पहले वाले कितने थे? पहले वाले लिखा नहीं मरा, पहले कितने बालक थे लिखा नहीं। 2-3 बालक हो तो नहीं खोलते, खोलते ही नहीं, जिद करते हैं खोलते नहीं, क्यों पैसा मिलता है उनको, लोभ में आकर पाप करते हैं, लोभ में आकर घर बात करते हैं, लोभ में आकर ये पाप करते हैं। महान पापी है, महान पापी है, महान पापी है। घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए, महान दुष्ट आत्मा है, नाश कर रहे हैं अपने वंश का, नाश कर रहे हैं वंश का, नाश कर रहे हैं वंश का। प्रत्यक्ष में विरोधियों की कितनी संख्या बढ़ गई और आपकी कितनी संख्या घट गई, कितना नुकसान हुआ है या कितना नुकसान होगा, जन्म के पास नहीं है। आज भी कहते आपस में कराना ये या निर्णय लाना तो बहुत जरूरी है, अखबारों के चर्च में ये संपादक भगवान में ये चर्ची हुई, सरकारी राज्य में चर्ची हुई और दुनिया में चर्ची हुई बात है। गर्भपात में तो फिर कुछ सिद्धता आई है, परंतु परिवार लेवल में नहीं है। जो महान घातक है, महान घातक है, महान घातक है। अभी आप सोचते नहीं, हम तो वही मर जाएंगे, फिर आप देख रहे तमाशा देख रहे कि बाबा जी 300 काटिया कि शुगर उगड़ेगा, अभी गीला है, देखना फिर तक कहना हुआ है। बहुत बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि है, वह मानते हैं नहीं। कहते स्वामी जी बेकार है, स्वामी समझते नहीं, सरकारी आदमी डॉक्टर और जनता विषय तुम स्पष्ट गया, जनता ने सबने कर दिया, जनता ने इसको अपना दिया, ये दुख की बात है। हिंदुओं ने अपनाया विशेष, मुसलमान नहीं अपनाया, ईसाई ने अपनाया, हिंदुओं ने अपनाया, ये बड़े दुख की बात है। मुसलमान ने नहीं अपनाया, ईसाई ने अपनाया है, वो संख्या बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को संसार हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, और उनके पैदा होने जाता अधिक से अधिक संख्या बढ़ रही है। क्या होगा राम जी जाने, भगवान जाने क्या दशा होगी। ये भाई जिसने किया है बहुत धन्यवाद का पात्र है, श्रेष्ठ है। ऐसे सज्जन हो जाए तो महाराज हम तो ढोल मूसल से ढोल बजाओ, मूसल से ढोल बजाओ, मूसल से ढोल बजाओ, अतः आनंद होगा। मूसल से ढोल बजाओ, ढोल बजाओ आनंद से, हम मूसल से बजाओ, ऐसे भाई होता दुनिया ले जाऊ, हमारी ये बहन ऐसी हो जाए, कैसी बड़ी बात हो। कहते हैं आजकल स्वरुचि भोजन के नाम पर ये बफे वगैरह होते हैं, इससे भारतीय संस्कृति बड़ी लुप्त तो होती जा रही है। मैं कहूँ शुद्ध अनर्थ, दो चीज के सिवाय आप खाओ ही मत, महान हत्या है, महान हत्या है, महान पतन है, पर तुम मानते हैं नहीं, क्या करें, कहाँ रोएं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो संस्कार भारतीय संस्कृति के उनमें पैदा ही नहीं होते, बच्चे बड़ों को प्रणाम करें, घर में बैठ के हनुमान चालीसा भजन कीर्तन करें, ये उनमें एक शर्म की अनुभूति होती है। शर्म क्या करते ही नहीं, महान नास्तिक हो रहे, महान नास्तिक। गर्भ में नास्तिक की शिक्षा देने का प्रबंध है, गर्भ में नाश कर नास्तिक करने की शिक्षा दो, ऐसा जोर से प्रसार कर रहा है गर्भ में बच्चों को, गर्भस्थ बच्चों को। मेरा बड़ा भाई पर रो रहा है। ये भाई बात चेत जाए तो सब ठीक हो जाए। सरकार आप ही सरकार है, सरकार कौन है? पर सब ही ऐसे करे तब क्या करें बताओ। गेंद लगा पड़े जानी बापड़े भाई करे हो रही है। सज्जनो बचो दास से बचो बचो बचाओ बचो बचाओ। बहुत हानि है बहुत हानि है बहुत हानि है। हिंदू हिंदू नाम नहीं रहेगा हिंदू नाम। बाहर से कंपनियां आएगी वे पानी बेचते हैं पानी ला लाखों करोड़ों रुपया आपका जा रहा है विदेशों में। महान हानि हो रही है पर मानते हैं नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कृपा करो कृपानाथ मानो अब फायदा होगा लाभ होगा। हम तो भैया मर जाएंगे पता देने के अंदर जी बनता नहीं है। यह बड़ी भारी हानि बड़ी भारी हानि है बड़ी बड़ी। परिवार नियोजन का सुना है 30 वर्ष से अधिक हमारी उम्र 1925 के याद है बने उससे पहले मैंने कहने लगा था उस समय सीधे में समाशा था इस बात को याद है। इसे पहले ही निषेध करता था मेरे को जब मालूम पड़ा तब से करता हूँ। मानते हैं नहीं लोग कहते हैं स्वामी जी चेत देरी से गई देरी से अब इसे कहते हैं जल्दी करो। मानते हैं नहीं मन शोर माने तुझे माने खरे बेसने वाले माने तुझे माने। बहुत खराब गति पड़ गई है बहुत नुकसान हो रहा है समझते नहीं है। अब कहते हैं ऑपरेशन करो जैसे दूसरा धारण नहीं कर सके तीसरा बालक हो ही नहीं सके ऐसे ऐसे जोर जोर से काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा बड़ा भारी नुकसान हो रहा भारी नुकसान मैं मानते हैं नहीं। फिर रोएंगे इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। रुपया आपका लग जाए घाटा लग जाए तो फिर घाटा पूरा हो सकता है पर जो संतान पैदा नहीं होने दिया इस घाटे को पूर्ति कैसे करोगे बताओ आप बताओ कोई। इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती हो तो बताओ उपाय बताओ। इस घाटे की पूर्ति नहीं है बहुत बड़ा भारी घाटा है महान घाटा है। ऐसे समाज कोई घाटा नहीं है घाटा की पूर्ति नहीं होती ऐसा नुकसान है महान नुकसान महान नुकसान महान नुकसान। मानते हो नहीं पीछे आपको रोएंगे पीछे रोएंगे पीछे हाथ में चलेगा नहीं इस घाटे की पूर्ति होती नहीं। बड़ा भारी घाटा हुआ बड़ा भारी नुकसान है। अरे भगवान के दर्शन कितने नाम जप करने से हो सकते हैं प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं होगा। क्रिया नाम जप करो आप साण में करोड़ नाम बताया है कैसे साढ़े 3 करोड़ बताया है कैसे हरे राम के साथ सब बताए हैं करोड़ बताया अर्ब बताया है 3 से 4 अर्ब परम भगवान नाम लिया नाम नहीं हुआ। क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। रो पड़ो तो प्राप्ति जमीन रह नहीं सकती। आप क्रिया चाहते क्रिया से ही हुई क्रिया कर जोड़ जोड़ 4-5 अरब नाम जब किया जिसने ऐसे बात तो मेरे को मालूम है कि भगवान ऐसा नहीं हुए क्रिया से नहीं होते। आप रोने लग जाओ व्याकुल हो जाओ तो एक दिन हो जाए पापी से पापी हो जाए दोषी से दोषी है पर हृदय में जल हो जाए और रोने लग जाओ ऐसे भगवान मिल जाएंगे। बहुत सुगमता से होते भगवान पर सची विदेशी नवसा हो रोने लग जाओ लगन कैसे हो लगन तो दूसरी लगन छोड़ने से होगी दूसरी विषयों की पदार्थ होगी संग्रह की भोगी संग्रह की भोगी संग्रह की भोगी भोग ही शरीर प्रसन्नता नाम संग्रह और भोग दोगी नाम तक कम होगी। अरे संग्रह जब भोग रही इच्छा से कोटि एक मिलेगा नहीं कोटि एक मिलाना नहीं कितनी इशारा को संग्रह की भोग के इशारा को कितने मिलेगा नहीं ये कोटि अधिक मिलेगा नहीं मिलना है उतना ही मिलेगा, उतना झक मार ही मिलेगा। आपकी हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ, कोरा लाभ ही लाभ, कोरा लाभ, कोरा लाभ, हानि है ही नहीं। परंतु केवल भोगों की आसक्ति, संग्रह की आसक्ति, यह दो जब तक रहेगी, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापे सब व्यवसाय निश्चय बुद्धि होती नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करे होता ही नहीं। ये दो आसक्ति रहेगी, संग्रह करी आसक्ति, भोगों की आसक्ति, और संग्रह से भोगते कुछ फायदा नहीं, नित्य जितने फायदा नहीं, सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं। पर वो ऐसा छोड़ते नहीं, अच्छा छोड़े मेरे भगवान मिलते नहीं। भजन किया हुआ निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु भजन के द्वारा मिल जाएगा, ये बात नहीं है। वास्तव में भीतर की लालसा, भीतर की इच्छा जोरदार हो तो भगवान मिल जाते हैं। भगवान निखों में बैठे, आजकल भगवान सस्ते हैं। आज वस्तुएं तो महंगी होगी, रुपया सस्ता हो गया, रुपया बहुत सस्ता, लाख रुपया, दस लाख, दस बीस लाख, करोड़ करोड़ नाम है, रुपया कुछ इज्जत नहीं रुपयों की, रुपया पैसों में तरह है, ये वस्तु महंगी होगी, रुपया सस्ता हो गया। ऐसे ही संसार तो सस्ता हो गया, भगवान भगवान सस्ते हो गए, आजकल भगवान सस्ते हो गए। पहले से भगवान बहुत सस्ते हैं, कोई जाना चाहे तो अभी मौका है, अच्छा ऐसा मौका हमें मिलेगा नहीं, बहुत सस्ते भगवान सस्ते मिलते, सुनो मिलते हैं भजन में लगो सच्चे हृदय से तो है। भगवान सस्ते है, सस्ते है, सस्ते है। पहले जमाने में भगवान महंगे थे, आज भगवान कोई पूछता ही नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछे ऐसा माल होता है ना वो सस्ता हो जाता है। आप सब तो भगवान आज घर सस्ते है, रुपये सस्ता है, चीज महंगी है, आपके निर्वाह की चीजें तो होगी महंगी, रुपया भी सस्ता, कभी कोई रो रो रुपया तो नहीं उठा, निर्वाह की चीज महंगी होगी। ऐसे भगवान जो सस्ते हो गए, ऐसे संसार के भोग हो गए सस्ते, ये ले हो ये महंगे हो, पहली से महंगे तो ही दे भाई। सस्ते होने पर भी भगवान को लेने वाले आदमी बहुत कम हो गए। क्या सत्संग में इतने आदमी आना चाहिए? पर बात यही हो रही है, भगवान को चाहते नहीं, जो सर्वोपरि है उससे बड़े कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, असंभव बात है, उससे बड़े होता सबसे बढ़िया चीज उसको साफ ठुकरा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, बहुत बड़ी भारी हानि कर रहे हैं, और समय समाज का नाश कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं, बड़ी भारी हानि कर। चेत करो, चेत करो, भगवान बहुत सस्ते है आज का भगवान। शास्त्रों में आया है या देखने में आता है, थोड़ा दिन सत्संग करे तो आदमी का परिवर्तन होता है, इतना जल्दी पहले परिवर्तन नहीं होता था, आज साधन करने से बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। परवाही नहीं करते आप, परवाही नहीं करते, बहुत सस्ता काम है भगवत प्राप्ति, बड़ी सस्ती, क्यों भगवान को चाहते ही नहीं। अरे भोग पदार्थ और नए नए तरीकों से पैसा खर्च करते हैं, नए नए तरीकों से, अरे पता नहीं छोरों को बेचारों को माने शिक्षा ही नहीं, सामने बात ही नहीं आती, वे जानते ही नहीं, सफा अनजान है, साफ मूर्ख, पारमार्थिक बातों को जानने के लिए सभा जानते ही नहीं, सामने बातें आती नहीं, जानते नहीं, ये बैठे बूढ़े बड़े अभी तक ये जानते ही नहीं, स्वर को पढ़ाते ही नहीं, स्वर किस दिशा में जा रहे हैं, स्त्रियों की और छोरों की क्या दिशा हो रही है, ये पुरुष समाज सोचते हैं, पर समाज उठता है, सोचो विचार करो। मैं विचार क्या करे, स्वयं ही होता, सलाह ही होता, चाल ही होती, शिक्षा ही होती, पता नहीं पता होगा। छोटी बात सोचते ही नहीं, क्या सीखा बेचारे, बड़ा घोल कर जुगा रहा है, भयंकर आ रहा है। सज्जनों बचाओ, महान नुकसान हो रहा है, दुर्दशा होगी, कोई दुर्दशा, बचाओ। 11 वर्षों से करा, 11 वर्षों से सब खुल सकता है, 11 वर्ष होने पर भी खुल सकता है। बच्ची हो गई है कहते, बच्ची हो गई है, संतान हो सकता है, पर नियति दुनिया नियति खोती है। अब क्या करें, नियति खोती, भीतर से नियत खोती। राजी हो रहे हैं, राजी, पतन कहती है, राजी हो रहे हैं। अपने अपने घर के आग लगा करके हंस रहे हैं, प्रकाश कहता राजा, ऐसा प्रकाश, अरे घर तो जल रहा है, ऐसा हो रहे, राजी हो रहे हैं। घर चला रहे, राजी हो रहे, नाच रहे, पागल बना सवाल हुआ, हमारे को पागल बता रहे, समझते नहीं, कह दो चाहे देखकर कह दो, चाहे मूर्ख है कह दो, सब सब पैसा कर समझते थे। महान अनाज में हो गया, अत्याचार होता है, अनाचार हो रहा है, नुकसान हो रहा, बड़ा भारी। भाइयों बहनों, चेत करो, क्या दशा होगी हिंदू समाज के ऊपर, जहां ताई निकल दो सभी छोरा छोरी का चित्र है तो चित्र सब हिंदुओं के हिंदुओं का, जहां विज्ञापन है वहां हिंदुओं के हिंदुओं का, हिंदू भाषा में ही मैं भी लिखा हुआ। स्त्री पुरुषों का चित्र निकलते विवाह निकलते स्त्री पुरुषों का, हिंदुओं का ही हिंदुओं का, हिंदुओं के ही पीछे पड़े, हिंदू और गाय दो की बड़ी दूर सुना है, हिंदुओं की गाय की घर से छोड़ दी, हसी हजारों गाय घर से छोड़ दी, खेती होने पर, मेह होने पर, भी घास होने पर घर छोड़ दी, ये पालनी मुश्किल हो गई, गायों की रक्षा करना कठिन हो गया। मैं तो कहता हूँ जिन का रुपया खर्च हो जाए गायों की रक्षा में, निहाल हो गया, देवड़ा निकल गया, सांप निकल गया। कला क्षयशाग्रद्रोहिवृद्धे है, चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो क्षीण होती तो कड़ी वृद्धि होगी, इस तरह से आपको ठीक होगा तो लाभ होगा, परंतु पतन हो रहा है, मैंने तो नर्कों की जिम्मेदार है, जोरों से पतन होता है। सज्जनों क्या दशा होगी हिंदुओं की, जैसे आज गायों की दशा हो रही है ऐसी हिंदुओं की दशा होगी। इस साल से असमय यमुने युद्ध पुराण माता है, जिसमें भी ये कर दू भयंकर आएगा, संत पुराण माता ही है, ये सदाई कर्जु बहुत भयंकर आएगा। अब आ रहा है कर्जुग रे दास बन रहे, सब कर्जुग रे एजेंट बन रहे, कर्जुग रे इलाज बन रहे हैं, बच नहीं रहा कोई, कितना ही कह दो सुन देंगे नहीं, पतन में जा रहे हैं पतन में। भाइयों बहनों ध्यान दो, थोड़ा तो विचार करो, आपको पतन हो रहा है जोरों से, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है, हिंदू समाज का और गायों का दो वंश का नाश हो रहा है, वंश का हिंदू वंश और लोग वंश, दो वंश नष्ट हो जाए ऐसी जोर से विचार हो रही है। दो ही उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं बनना, दो तो मार देना और इसे पैदा नहीं बनना, मर देना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पैदा नहीं होने दे, कुछ दिन चलेगा। परंतु नाश करने के दो उपाय, एक उपाय गायों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। ऐसी बात हो रही है। बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े अखबार वाले परिवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है, ऐसा मान रहे। बुद्धि ऐसी हो क्या करे, कौन सुने, कौन सुने, कहा सुन कहूं, सुने तो समझ आए ना आए, कहना सुनना समझना मने का मन माए, कौन सुखे का सुख कहूं, सुने तो समझ आए ना आए, कहना सुनना समझना मने का मन माए। जीर्ण मंगेश बुद्धारो मस्तकता प्रवेश में दूषिता अवधोता दासान जीर्ण मंगेश भाषित। भरती ने कहा है, भरती ने राजा भरती ने कहा है, अच्छी अच्छी बातें हमारे भीतर जीर्ण हो गई, किसे कहूं, बहुत डरो मस्त रहता, जो कुछ जानकार है उनकी इच्छा आएगी। एक भाई का अनुत है, इसको मैं 20 वर्ष पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि क्या जानता है, क्या समझता है, बहुत डरो मस्त रहता। और जो प्रभाव है, जो धन संपत्ति है, वह भी मत रहे, सब हमारे आगे ना करते, हम सबसे ऊंचे हैं, बहुत दारू मस्त करता स्पर्श का। और तीजा बहुत पिछड़ा पता नहीं, वे जानते नहीं, समझ जाएंगे दायक बनाएंगे, जितने मेरी उम्र जितनी है वे पिछड़ा तेल लूट लकड़ी, तेल लूट लकड़ी, इसमें समय बर्बाद हो रहा है। जीर्ण मांगे सुभाष एकदम अच्छी बढ़िया बढ़िया बात, हमारे अंग में जीर्ण हो गई, किस वो कहे, कौन सुने, सुनने वाला है, कान देने वाला नहीं, उल्टा ही उल्टा रास्ता है, उल्टा ही उल्टा रास्ता है, ऊंधी बुद्धि होगी, ऊंधा ही चाल होगी, सच्ची देगी बात कोई सुनने वाला नहीं। आपके कल्याण की बात है सज्जनों, आपके कल्याण की, आपके उद्धार की, आपके भले की बात सुनते नहीं, ध्यान देते नहीं, क्या करें, कहां लोग बताओ, आप इतने करते हो सुनते तो कम से कम, भाई करते नहीं। अब भी कैसे सत्संग करने वाले अभी गर्भपात करा रहे, कैसे सुनी कल बात, कहां तक सच्ची है कहां तक झूठी है, कहां भगवान जाने। सत्संग करते हुए सुनते हुए भी काम में नहीं जाते, कल ही बात आई हमारे पास, सजनो कृपा करो, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ये घाटा इतना जबरदस्त घाटा है, इस घाटे की पूर्ति नहीं होती, कैसे पूर्ति हो, जो जन्म नहीं लिया उसको कैसे पूर्ति हो ही नहीं सकती, पूर्ति हो ही नहीं सकती। अरे उन्होंने पानी करने का ठेका ही दे दिया कि अन्न नहीं मिलेगा, हम कह रहे पानी नहीं मिलेगा, पानी आपके चाल से पानी और अन्न दोनों मिलेगा नहीं, दोनों दशा क्या होगी आपकी, समझते हो नहीं, सोचते हो नहीं, पिछड़ो होगी, अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुभ गई खेत, अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुभ गई खेत, ये दशा है। अभी चेत करो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत नुकसान की बात है, बहुत नुकसान की बात है, चेत करो, होश बनाओ। 11 वर्षों से जो कि बंद हुआ नहीं, 11 वर्षों से 2-3 वर्ष के बाद खुलता ही नहीं, खुलता ही नहीं, खुलता ही नहीं, ऐसा कहते लोग। 11-12 के बाद बच्ची होगी पैदा, ऐसे एक सज्जन लिखी है। आपने नियति खराब होगी, नियति अब क्या करें, मूल में नियति खराब, क्या बच्चा धर्म में नहीं हमारे, छोटी अवस्था में सोरों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई में पढ़ाई गई, सोरों को पैदा नहीं होगा, सोरों के हृदय में बैठ के बाद 5-10 वर्ष तो ही पैदा नहीं हो, कौशल पैदा होगा कैसे। वो सज्जन महाराज जी सभा में है, ये लिखने वाले सभा में है, सभा है, है क्या वो, जरूर है, बच्चे ये देखो, आप देख रहे हो, आप अच्छी देख रहे हो, पहले पहले बालक कितने आपके बालक कितना है? दो लड़के और एक लड़की थी तो ऑपरेशन तीन संतान थे। उसके बाद बच्चे एक्सपायर हो गए मेरी किसी कारण से। चेत करो चेत करो चेत करो, 11 वर्ष हो गया ठीक हो गया, बच्ची पैदा हो गई। नियत ही खराब हो, बेहतर की नियत भी खराब होगी। कितना ही कहो, कैसे बुद्धि बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। संघर्ष मने संघर्ष से बुद्धोद मत प्रशंस के विनाश दशा हो गई, बुद्धि खत्म हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ऊंधा दिखे ऊंधा ऐसा चश्मा सर गया, मान नुकसान हो गया। भाइयों बहनों कृपा करो, बहनों भाइयों कृपा करो, कृपा करो, वंश का नाश मत करो, वंश का नाश मत करो। कितना दिन आराम करोगे, सोलह दिन आराम हो जाएगा। देश जनक भी और देह जनक क्यों करो, देश नहीं नहीं कुंकुम कन्या दहेज मान चाहिए, कन्या कुंकुम कन्या निहाल हो जाओगे आप, बड़ी कृपा होगी। आपके सामने बता दिया 11 वर्षों बाद ठीक कराया बच्ची होली में, बच्ची छोटी अवस्था में कीर्तन करती है छोटी कैसे सदबुद्धि कर रहे हो। ऐसे संतान पैदा हुआ आप लोगों के भगवान नाम बने में सब कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन प्रेम से करते हैं। आप सब ही गृहस्थ होते हो, क्या कर रहे हो, जान करके दास कर रहे हो, बहुत बड़ा भारी अपराध है, बहुत बड़ी। जानते हुए कहते हुए सुनते हुए सुनते ही नहीं, बात सुनते ही नहीं। मैंने सुना 3 वर्ष, 2-3 वर्ष होने के बाद भी खुलता नहीं, 11 वर्ष होने के बाद भी खुला लिया। कोई डॉक्टर सर्जन मिल गया, नहीं तो 2-3 बालक है करते ही नहीं खुलते ही। 3 बालक है, 3 बालक पहले खोल दिया। और भाई सर्वरत्ना वसुंधरा, सर्वरत्ना वसुंधरा, इस वसुंधरा में सब रत्न है, सब ऐसे अच्छा आदमी भी है। खराब तो कलजुग है ही, कलयुग का सब चेला है, सब कलजुग का चेला वही जा रहे। 2-3 वर्ष के बाद जोधपुर में वो ठाकुर थे नहीं, हाँ लाडले और कंप्यूटर का था, 3 वर्ष के बाद ही खुलता, 11 वर्षों को लिया। खुल हो सकता है, ठीक हो सकता है, बट नियत ठीक हो तो नियत खराब उसको क्या करे, उसका कोई नियम नहीं। नियत खराब नहीं हो ठीक हो सकता है, आप भी हो सकता है, पर ना डॉक्टर करते ना आपका आप चाहते, आप पता नहीं चाहते पूछे क्या करे। आपकी नियत ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए, नियत ही भ्रष्ट हो गई होगी क्या करे, अब कोई उपाय नहीं है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, खाना पीना खराब मत करो, शुद्ध भोजन शुद्ध जल, आपका शरीर ठीक रहेगा, ज्यादा जीवोगे, पैसा बचेगा, फायदा ही फायदा है, इतने तो इसमें नुकसान ही नुकसान है, महान नुकसान होगा, हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी। परंतु सुनते हैं नहीं, सरकार नए नए तरीके निकलते, नए नए तरीके। देखा आपने 11 वर्षों बाद में बच्ची गोद में थी ना बच्ची, देख देने में मानते नहीं, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी मानो थोड़ी बात मानो, थोड़ी बात मानो, कृपा करो कृपानाथ कृपा करो कृपा करो। इनका नाम पता ठीक देना चाहिए, इस भाई का नाम पता नहीं। हमारा कसूर क्या है, क्यों किया मैंने ऐसा, सरकार को ना कर करना पड़ा। अब वही बात है, मेरे लाभ पड़ा है जिसकी रानी बाप रखाई कर रहे, क्या कर बताओ। परिवार नियोजन और गर्भपात बहुत खराब बहुत खराब बहुत खराब चीज, अगर सबका पतन होगा फिर आत्मवाद रहेगी नहीं, इस घाटे की पूर्ति होती नहीं। ये घाटा इतना बड़ा भाई घाटा है, इसकी पूर्ति वो ही सकती थी। पांच बार दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस सोलह हो जाए तो इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, होगी नहीं। इतना बड़ा भारी घाटा आपने पड़ रहा है, गायों का घाटा और मनुष्यों का घाटा दिन पड़ रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण।